राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2059 13 अगस्त 2002 प्रातः 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम राम राम राम राम। संसार है मैं नहीं है, ये किसी ने नहीं है, ये तो एक जैसे नदी बहती हो यूं बह रहा है, किसी का नहीं। नदी किसी की है नहीं, बहती है जो बह रहा है, शरीर को अपना मानते हो ना है, वो बह रहा है, बह रहा है। आप रहते हो और ये बहता है, एक रहता है एक बहता दो है, एक रहता है एक बहता है। आप रहते हो ये बहता है, आप बहते नहीं हो, आप रहते हो और ये बहता है। आपका जो संबंध नहीं है, आप रहने वाले ये बहने वाला, बोलो बालक हार जवान हार बूढ़ा हुआ मर रहा, ये बहता ये तो बहता ही है। आप ना बालक हुए ना जवान हुए ना बूढ़े हुए, अनेक साल धारण किए सब चले गए, एक भी साथ में नहीं रहा, इस साथ में रहा है ही नहीं। प्रकृति का कार्य साथ में रहा नहीं, तो बात क्या है? बात बहुत बढ़िया है। बात यह है जो साथ में नहीं रहे और वो साथ में माने मत। सनातन जी कहा कि आंख बिना हमारे बिना आंख रह सकती है तो आंख बिना हम भी रह सकते हैं। आंख बिचार चल जाए तो तुम्हारे लिए रहेंगे तो तुम्हारे बिना हम भी रह गए, हमारी कोई गर्ज नहीं है। तो ये मर रह जाते हैं, हम रह गए बिना, इतनी बात है। तुम रहते ही नहीं तो हम रखते ही नहीं, हम रहना चाहते ही नहीं। मुक्ति तुम्हारी होती शहीदी तो होती है नहीं, शहीद तो बेटा बेचारा ये तो बेटा बालक हुआ जवान हुआ बूढ़ा हुआ मरा, नदी काम है छोड़ देगा ये आपको, और अगर साथ साथ रहता ही अभी साथ नहीं है। आप रहने वाला ये बड़े वाला, बड़े वाला रहने वाला साथ तो नहीं थे, ये बड़े वाला आप रहने वाले, ये कुर्ता है ये बेड़े वाला है, कुर्ते की तरह ये है बेड़े वाला, हम रहने वाले हम बेड़े वाले नहीं है। और रहने वाले परमात्मा वो हमारा है, रहने वाला रहने वाले के साथ है, बेड़े वाला बेड़े वाले सोचते इतनी बात है। बड़े वाला संसार उनके साथ ये बड़े वाला शरीर, रहने वाला परमात्मा उसी के साथ रहते आत्मा स्वयं ये रहने वाला आप रहने वाले के पुत्र हो, ये बहने वाले का पुत्र है। ठीक है ना, तो ये बहेगा, ये तो बहेगा ही, बहेगा, बहेगा ही। किसी की ताकत नहीं, आज तक किसी की ताकत नहीं सुरख रहे, दवाई लगाई और किया, कोई ज्यादा जी जाए तो फिर तो है तो पहले भाई बहने वाले साथ छोड़ दो, रहने वाले साथ हो जाओ, निहाल हो जाए, रहने वाले के साथ और बहने वाले के साथ। इतनी बात है, बहने वाले के साथ ये हमारे साथ थे ना, हमारे साथ नहीं है ये बहने वाले ना बहने वाले। बालक पर बैठा करता था, बैठा करता हूँ तो बालक बड़ा जवान आया हुआ है ना, बड़ा आप तो ना बालक हुए ना जवान हुए ना बूढ़े हुए, आप तो है जैसे जैसे वैसे ही वही मैं हूँ। जो बालक हो जवान हो बूढ़ा हो तो बड़ा मर जाएगा। 84 लाख जुड़े है जो सुनो मैं गई एक श्री साथ में नहीं रहा, श्री साथ में रहना है ही नहीं, कोई तो साथ में सुने रहता है, कोई तो तुम्हें रहता है बदलने वाला है तो बदलता है। हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब इसे, हमें मतलब नहीं, हमें मतलब हमारे प्रभु से है, वो रहने वाले हम भी रहने वाले, हम साथ में रहेंगे, बहने वाला बहने वाले के साथ में। अनंत ब्रह्मांड है जो अनंत ब्रह्मांड, उनमें कोई चीज हमारी नहीं है, सब बहने वाला, सब बहने वाला, उनके साथ ही शरीर सुविकार शरीर बहने वाला, हम रहने वाले, रहने वाले के साथ हम रहेंगे, मौज हो गई बस, आनंद हो गया। रहता रूप सही कर रहा तो बहता सगत बही जे, अनाराम ऐसा हो खोजो तब जाए अलग अलग नहीं जाए, रहता रूप सही कर रखो बहता सगत बही, रहता सुनता है निकलता नारा हो निकलता है, रहता सुनता है निकलता नित्यता है, नित्यता है, नित्यता है, ये हमारा रहे हमारे रहे। राजा तो सेवा कर दो, अंडे दो बच्चे दे दो, पानी दे दो, कमरे दे दो, बगल में सुहा दो, उठा दो, मजा मार दो, ठाकुर जी अपना है, ठाकुर जी अपना है, आप ठाकुर जी हो, ईश्वर हर्ष जीव विनाशी, ईश्वर हर्ष जीव विनाशी, चित्र अपने लिए करता कुछ नहीं, अपने लिए करना कुछ है, क्यों वो चेतन अविनाशी अविनाशी चेतन और अमल शायद सुरसी करना क्या है, अपने लिए कुछ नहीं करना, अविनाशी चेतन अमल शायद सुरस ईश्वर आदेश जीव अविनाशी चेतन अमल सूरज, चेतन के लिए क्या करना, अमल के लिए क्या करना, चेतन अमल सूरज ही क्या करना, और अविनाशी ईश्वर जीव अविनाशी अविनाशी से क्या करना, यहाँ पर कुछ नहीं है। करने की सामग्री शरीर है, ये शरीर संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए ही नहीं। हम बने अविनाशी के लिए अविनाशी है, विनाशी अविनाशी के लिए, विनाशी विनाशी के लिए, संसार विनाशी ये विनाशी, इस बदलाव संसार ही सेवा है। सामग्री रुपया पैसा घर संपत्ति सब सब की सब संसार की संसार से अपने हाथ हो, अपने बना दो भगवान में मौज लगी। इतनी बात अपने लगा दो भगवान है बहुत हो जाएगी। सीधी सारी बात सब बात हमारे मन बदलो नहीं ऐसी, ये बूढ़ा हुआ हमारी सम्मति नहीं ली, सम्मति ली गया आओ कुछ नहीं, आओ आप ही पे आप ही पे पूछता ही नहीं, आप वो बूढ़ा हो जाएगा कम से कम पूछ तो ले, मैं बूढ़ा हूँ पूछता तो हम भी नहीं पूछे, जाओ चलो मर जाओ भाई, मैं मर जाओ मतलब तुम नहीं पूछते तो हम ही नहीं पूछते मर जाओ और क्या हो रहा है मर जाओ भाई मर जाओ, हम तो मरते हैं नहीं, राम मरे तो मैं मरू, फिर तो मरे भला है, अविनाशी का मरे तो मारा जाए, राम मरे तो मैं मरू, राम जी मरे मैं कि मरू, नहीं राम मरे तो मैं मरू, राम जी मरे तो मैं मरू, मैं क्यों मरू, मैं कहीं मरू, राम जी बैठे गए मैं मर जाऊ, राम मरे तो मैं मरू, नहीं वो मरे बनाए अविनाश मारा मरे मारा जाए, आप भगवान के साथ बिना रहने वाले का है इस वर्ष जी अविनाशी अविनाश का मरे न मरा जाए, न मरता न मारा जाता, कोई मार से नहीं रही बिना समेश न कश्चित कर रहती, अभ्यस अविनाशी विनाश कश्चित भी न कर तू कर रही, कोई अविनाश करता नहीं कर सकता ही नहीं, विनाश होता ही नहीं, अपने मौज होगी शरीर हमारा नहीं, शरीर मरने वाला है रहने वाला है और हम रहने वाले हैं, ये बहने वाला हमारा संबंध नहीं, रहने वाला मरने वाले का संबंध नहीं, रहने वाला का मरने वाला का, हम रहने वाले हैं ये बहने वाला लेना है लेना है, बहने वाले बहने वाले को बहने वाले की सुबह में लगा दी हो, रहने वाले रहने वाले मौज हो गई, ये बहने वाले आनंद हो गया, मैं भगवान हूँ भगवान मेरे, भगवान रहने वाले हैं आप भी रहने वाले हो, शरीर बहने वाला संसार बहने वाला शरीर संसार का आप परमात्मा के संसार शरीर का शरीर संसार का अंश आप परमात्मा के अंश, आप न बहने वाले ये बहने वाला मेरा भाई क्या समझते, भगवान के आवाज हमारे भगवान है, बहुत ही गर्व है। सदा दिवाली संत के राठ पर आनंद, सदा दिवाली अपने राम जी के हैं। राम मरे तो मैं मरू, राम जी तो मरे ही है, मैं मर जाऊं, इसको लगे मरो कैसी बढ़िया बात है। अविनाशी बाल का मरे तो मारा जाए, मरता नहीं मारा तो फिर नहीं, मर जाओ तो मौत कौन हो गए। राम है भगवान के साथ कौन रहे, मैं भगवान के साथ रहना, भगवान मारे साथ रहने वाला। गोपाल जे तुम हम बाल सखा, तुम और नहीं मैं और नहीं। गोपाल जे तुम हम बाल सखा, तुम और नहीं मैं और नहीं। तेरी मौजूदगी अब तुम्हारे वर्ष वर्ष मौज में रहो, सब आनंद में है। अरे सत्संग करने वाले सब आनंद में है, हर दम आनंद में है, मौज में है। मरने वाला मरे, हम तो मरते नहीं, हमारे मरने विचार ही नहीं है। हम नहीं मरे, ठाकुर जी के मरे, ठाकुर जी तो मरे ही नहीं, हम मर जाए। सब भगवान के हैं, भगवान का है ये शरीर में वाला, सब रहने वाला आनंद में मौज में रहो। यह बात ऐसी बढ़िया बात है, बस राम जी के साथ में रहवा मान रहो, हमें मरेंगे नहीं। राम मरे तो मैं मरू, मैं राम नहीं बनी हूं, राम मरे तो मैं ही मरू, राम नहीं मरे तो मैं ही नहीं मरू। अमिताभ जी अमर का मरे तो मरा जाए, अमृत से पुत्र, अमृत के पुत्र वेद में लगा कुछ अमृत से पुत्र, अमृत के पुत्र, अमृत से पुत्र। अमृत के पुत्र अमृत ही होते हैं, मरते नहीं, हम नहीं मरते। अविनाश मरे नारा जाए, आनंद में रहो, हरदम मौज में मस्ती में आनंद में रहो, हरदम मस्त रहो, हरदम मस्त। और मरने का अस्तित्व बदल दिया, मरा मरा रहना है, ठाकुर के साथ रहेंगे, आनंद हो गए, मौज हो गई। मैं कम विचार है, खरा विचार है, खरा खरा पक्का पक्का। भगवान का भजन करे, आनंद करे, मौज बने, मरना मरो, हरदम मरता है तो मरता है, छोटे छोटे हम देखा मोटा हो गया। रबड़ भाई जाओ, रबड़ तेजा मोटा हो जाओ, मोटा मोटा हो जाओ। हमारा मतलब नहीं है मोटा हो छोटा हो मारो, आनंद में रहो, दम मस्त रहो, मौज में रहो। खुशी की बात है, सत्संग में आ गए हम नहीं मरे गए। एक शरीर सत्य रहते तो मरते, शरीर मरता है भाई मर जाते, हम सही सत्य है ही नहीं। शरीर मरने वाला, हम रहने वाले, ये बहने वाला है, ये बहने वाला है, हम रहने वाले, रहने वाला बहने वाला क्या संबंध भाई, रहने वाला बहने वाला हरदम बहता है, आनंद में रहो, मौज में रहो, खुशी में रहो। पक्का विचार कर लो बताए, हम राम जी के हैं, हमारे राम जी है, राम जी ने माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, गुरु मानो, चेला मानो, राम जी ने, राम जी हमारे, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु शिक्षा, तुम्हें वो, तुम्हें वो विद्या द्रव्यम, तुम्हें वो, तुम्हें सर्व मम देव देव, आप माँ आप हो, बाप आप हो, भाई भी आप हो, मित्र भी आप हो, धन भी आप हो, संपत्ति भी आप हो, बस तुम्हें सर्व मम देव देव, मैं देवता हूँ, देव आप सर्वम तमेव, बात कैसी आनंद की बात है, ऐसे आनंद में रहो, सब के सब मौज में, आनंद में, रस्ते में, भरम भरंग नहीं। हम तो सदा जी राम जी के साथ में छो, नारायण नारायण नारायण नारायण।